عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد نزومزيا أركان الإيمان الستة، نقول الإيمان الستة كتاب لكي المعتقد الصحيح الشيخ الدكتور عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى رحمة واسعة. لكتك عقيدة أهل السنة والجماعة، فذلك أن عقيدة يا إسلام مسلم ويوتي حويزك ومؤمني مبكى آميني في فيتو مقامة من الزنون الزهاق. بعد كمالذة الإيمان بالملائكة كوامين ملائكة، ليوت نزمزية الإيمان بالكتب المنزلة كوامين بتاب بالبترمشن الله تبارك وتعالى. ومع الله أنا بتاب والبترمشة نعيب بتاب لما ينعاك الله سبحانه وتعالى غير مخلوق سير يوم به. قال الشيخ البرجس: وأما الإيمان بالكتب المنزلة، أما هو من كتاب بالبترمشوى، فإن الله تعالى قد أنزل مع كل رسول كتابا. حقيقة الله متقوف والبترمشى فموجنا كلا من جنبه كم لتيا كتابه، كما قال تعالى كما لبسيما الله متقوف: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. بلا شك تموابليك ويمبويت. نعم، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. بلا شك تموابليك ويمبويت نهوج الزواز أي دليل الزواج. وأنزلنا معهم الكتاب، نتقاتل بشيء فمجناه كتاب، الكتاب معنى الكتب، والميزان أي العدل، تقاتل بشيء كتاب وميزان بمعنى العدل ودليله، ليقوم الناس بالقسط، ili watu wasimamie uadilifu na usawa. Qur'ani haijaletwa tu watu waisome basi watu wafurahi, wengine wasome, wengine waiweke tu kwenye misikiti au isome kwenye mahitima na mengine basi. Hapana, Qur'ani ni kitabu, ni maneno ya Allah tabaraka wa taala ambayo natakati ya tumia kuwajilifu. Wakala taala, lakini Allah kasama tena: kana nasu ummatan wahida, ay ala al-iman, watu wote walikuwa dini moja, imani moja. Faba'atha Allahu an-nabiyina mubashirina wa mundirin, kisha Allah tabaraka wa taala akawatuma manabii ambao ni mubashirina ay bil janna, mubashirina man amana bil janna, wenye kuwabashiria watu habari njema, wale walioamini watakaoamini kuingia katika pepo. Wa mundhirina ay man kafara bin nar, kuwaonya wale ambao watakufuru kwamba wataingia katika moto wa jahannam. Wa anzala ma'ahum alkitaba, الكتاب كما اللي بتقوليه بمعنى الكتب، أكثر من سبع مجناه كتابه بالحق، كحق طيب لماذا؟ قال ليحكم بين الناس إلي ويزقوكم كثيوات فيما اختلفوا فيه كتك يالي أمبايو وما اختلفيانا أي من الدين كتلنياو وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات نواد ولا هو اختلفيانا يسبقوا بعد يكبه ويتونين إيش كتابه baada ya kujiwa ni hoja za wazi al-hujaj adh-dhahira ala at-tauhid hoja za wazi za kuja kubainisha tauhid ya Allah tabaraka wa taala ndipo wakastilafiana baghayan bainahum na waje fanya hivyo isipokuwa ni kwa sababu ya hasadi baina yao husda uhasidi ha fahada Allah alladhina amanu bima ikhtalafu fihi min al-haqq bihi hapo Allah akawaongoa wale walioamini katika haki kwa idhini yake wallahu yahdi man yashau ila siratil mustaqim na Allah humuongoa amtakaye katika njia iliyonyooka bimaana humuongoza mahali shahidi ni kwamba Allah tabaraka wa taala ameteremsha vitabu sasa akiwa mtu anapinga vitabu ina maana huyo amejiingiza katika kufuru wal iyad billah falmuslimuna qatiba wa islamu wote wanatakikana waamini na ndio maana Sheikh asema fanu'minu bihadhihi alkutub sisi tunaamini hii vitabu wanaalamu annaha min 'indillah na tunajua kwamba vinatoka kwa nani kwa Allah imtithalan liqawlihi ta'ala kwa kutekeleza kauli ya Allah mtukufu aliyosema qulu amanna billahi wama unzila ilaina semeni tumemwamini Allah na tumeamini yale yaliyoteremshwa kwetu wama انزل الى ابراهيم يا له لتلمشوا كو ناني كو ابراهيم واسماعيل نا اسماعيل واسحاق نا اسحاق ويعقوب نا يعقوب والاسباط وته الله تبارك وتعالى سمع كو ترمسيا حتى كما وجوي كتابو تشا اسماعيل وجوي كتابو تشا اسحاق وجوي كتابو تشا الاسباط الاسباط اولاده اولاد اسحاق دونيتوا الاسباب وجه الله سما كما ترمشيا كيو كومبه vitabu ni vingi sana sema Allah tabarak wa taala kuna vingine katuelezea vingine hajatuelezea ndio mwenye akasema hakika tumekuteremshia wewe Muhammad unabii na kateremshia vitabu na tukakujulisha habari za manabii waliopita faminhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alaika kunao ambao tumekuelezea habari zao na kunao ambao hatujakuelezea habari zao kwa hivyo tuelewe tu kwamba vitabu vya Allah si vinne tu yani usije ukaelewa kwamba vitabu vya Allah ni Qur'ani, Taurati, Zaburi na Injili pekee yake hapana kunavyo ambavyo tumejuzwa na vile ambavyo hatujajuzwa na ndio vingi faminhum man qasasna alayka minhum man lam naqsus alayka kunao ambao tumekuelezea Muhammad tukuzungumzia habari zao na kuna ambao hatuja kuzungumzia wama utia Musa wa Isa na yale aliyopewa Musa na Isa wama utia nabiyuna na waliopewa manabii min rabbihim kutoka kwa Mola wao hao wote ni manabii la nufarriqu baina ahadin minhum hatumbagui hata mmoja kati ya hao wa nahnu lahu muslimun na sisi kwake yeye tunajisalimisha Allah tabaraka wa taala wa qawlihi taala na qawli Allah mtukufu asema ya ayu alladhina amanu enyi mloamini aminu billahi wa rasulihi muamini ni Allah na mtume wake wal kitab na muamini nini vitabu alladhi nazzala ala rasulihi wal kitab alladhi anzala min qabl aminini kitabu ambacho kateremsha kwa mtume wake yani Muhammad sallallahu alaihi wasallam mbele Qur'ani lakini pia aminini vitabu vingine ambavyo kateremsha hapo mwanzo kabla ya yeye waman yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida atakaye mkufuru Allah akamkataa Allah na malaika wake nadhani habari ya malaika tumeshazungumza hiyo wa kutubihi na vitabu vyake wa rusulihi na mitume wake, habari ya mitume inakuja tukimaliza vitabu. Wal yawmil akhir, akayamini akakataa na siku ya mwisho. Faqad dhalla dhalalan ba'ida, huyo amepotea upotevu wa mbali. Waqaulihi ta'ala, na kauli yake Allah mtukufu aliyosema, wa qul amantu bima anzala Allah min kitabin, sema katika sura Shura aya 15, sema hakika mimi nimeamini yale aliyoteremsha Allah katika vitabu. Hizi aya zote zimekuja kubainisha kwamba Allah tabaraka wa taala ana vitabu, na yoyote atakayekataa kwamba Allah eti hana vitabu, huyo ameingia katika kufuru wa iyadhu billah. Allah tabaraka wa taala yakulu alif lam mim. Ulama rusi hizi tatu hawajazifasiri kwa maana kamila, bali wamesema tu Allahu a'lam bimuradihi, Allah ndiye anayejua malengo ya hizi herufi hizi, sisi hajatubainishia. Japokuwa kuna baadhi ya watu yatatarakuna fi hadha albab, wanajaribu kutaka kuleta tafsiri katika hizi herufi na nini, lakini hakikatan iliyo sawa ni kuwatu kama zilivyo. Dhalika alkitabu, hiki kitabu anamaanisha Qur'an, ya la raiba fihi, hakina shaka ndani yake. Hudan lilmuttaqin, ni muongozo kwa wenye kumcha Allah tabaraka wa ta'ala. Alladhina yu'minuna bilghaib, wenye kumcha Allah ambao wanaamini mambo ya ghaib. Wa yuqimuna salata, na wanasimamisha sala. Wewe ukijifanya mchaji wa Allah eti waswali, wafanya wafunga, wafanyaje, lakini hutaki kuswali wewe bado. Asema wa yuqimuna sala, na wanasimamisha sala, bimaana wanadumisha. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, na yale ambayo tumewaruzuku wanatoa. Walladhina yu'minuna bima unzila ilayka, na wale ambao wanaamini yale yaliyoteremshwa kwako Muhammad. Wama unzila min qablika, na yale yaliyoteremshwa kabla yako katika vitabu hivyo. Wa bil akhirati hum yuqinun, na akhira wanayakini nayo. Kwa hivyo vitabu vipo na idadi yake ni nyingi. Sheikh Barjas asema alkutubul munazzala, vitabu vilivyoteremshwa ni Allah tabaraka wa taala, min kalami Allah taala, ni katika maneno ya Allah, bi maana ghairu makhluq, si katika viumbe. Faminha, miongoni mwavyo, almasmuu minhu, alisikiwa yeye Allah tabaraka wa taala ni manabii wake, min warai hijabi, nyuma ya pazia, biduni madha, biduni wasita ha? Na hiyo ni anwaa alwahyi, ni sampuli na aina za wahyi hizo, kwamba Allah tabaraka wa taala aliwafunulia manabii wake vitabu hivi, min warai hijabin, nyuma ya nini? Nyuma ya pazia, biduni wasita, bila ya kiunganishi, yani kiunganishi kwamba Allah kisha labda Jibril alafu ndipo nabii, aa, yani Allah huyo nabii biduni wasita. Kama kallama Allahu man Musa, kama vile Allah tabaraka wa taala alivyomzungumzisha Musa takliman, kumzungumzisha maneno kabisa, biduni wasita, bila ya kiunganishi. Qala Allahu taala walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu, alipokuja Musa pale ambapo wameahidiana wakutane, sio eh, wakallamahu rabbu, Allah mola wake akamzungumzisha. Allah ndio faina ewa, Allah akamzungumzisha Musa. Waqala, nakasema tena, qala ya Musa, Allah sema mwambie Musa, e Musa we, inni istafaituka, ni mimi nimekuchagua, eh, mimi nimekuchagua, ala nasi, kwa watu, birisalati wa bikalami, kwa ujumbe wangu, lakini pia na kuzungumza na mimi. Aitaklimi iyaka, mimi kuzungumza na wewe, nimekuchagua, si kila nabii na naongea naye hivyo. Wa minha, miongoni mwa hivi vitabu, ma yusmiuhu Allahu ta'ala rasula almalakia, yale ambayo Allah anamsikilizisha nabii mjumbe wa kimalaika, wayaamuruhu bitabilighihi minhu ila rasuli albashari, kisha anamwamrisha afikishe habari hizo kwa mjumbe wa kibinadamu. Qala ta'ala, sema Allah mtukufu, wama kana libasharin an yukallimahu Allah illa wahyan au min wara'i hijabi, hakuwa mwanadamu ni mwenye kuzungumza la Allah tabaraka wa ta'ala isipokuwa ima afunuliwe wahi au aongee na Allah nyuma ya nini ya pazia, au yursila rasula, au atumwe mjumbe wa kimalaika, fayuhiya biidhnihi ma yasha, kisha amfunulie kwa idhini ya Allah yale anayotaka kumfunulia. Innahu aliyun hakimun, hakika Allah yeye ndio yuko juu na ni mwenye hikima. Yakulu Sheikh Al-Barjas, al-imanu bima fil kutubi min ash-shara'i, lazima tuamini yale yaliyo katika vitabu, katika sheria zinazopatikana katika vitabu hivyo. Kama anna al-imana bil kutubi yatadhammanu al-imana bi kulli ma fiha min ash-shara'i, kama vile ambavyo kuamini vitabu vya Allah ina hukumilia kwamba watu waamini kila kinachopatikana ndani yake katika sheria. Anahu kana wajiban ala al-umami, na kwamba ilikuwa ni wajibu katika hizo nyumati zilizopelekewa vitabu hivyo kuamini hivyo pia. Alladhina nazalat ilayhim, ambao umma huo ndio kitabu hicho kimewateremshia. Al-inqiyadu laha, lazima watekeleze yaliyoko humo ndani. Wal-hukmu bima fiha, lakini pia wahukumiane kwa yale ambayo yako humo ndani. Taarifu nyingine Sheikh akasema, al-kutubu yusaddiqu ba'dhuha ba'dha, vitabu vya Allah hivi vinasadikishana hivyo kwa hivyo. Faqala wa anna hadhihi alkutub, na kwamba hivi vitabu, yusaddiqu ba'dhuha ba'dhan, vinasadikishana hivyo kwa hivyo. La yukadhibuhu, yani hakiji kitabu kingine kikasema kitabu fulani ilikuwa ndani yake uongo tu, vinasadikishana hivyo kwa hivyo. نسخ الكتب بعضها ببعض حق, kufutana hivi vitabu hivyo kwa hivyo kufutana ni haki. Yaani Qur'ani imekuja, Injili na Zaburi na nini haina kazi. Tunaamini kwamba ndio ni kitabu cha Allah, lakini kazi tunafanyia Qur'ani. طيب wa anna nasakh alkutub alula, na kwamba kufutwa vitabu vilivyotangulia huko mwanzo, baadhiha bi baadh, kufutana hivyo kwa hivyo haqqun, jambo hilo ni nini? Ni haki. Kama nuskha baadhi sharai'i tawrat bil injili, kama vile zilivyofutwa baadhi ya sheria za Taurati kwa kutumia injili. Qala ta'ala, sema Allah mtukufu, fi Isa alayhi salam, kimzungumzia Isa alayhi salatu wassalam, wa musaddiqan lima baina yadayhi, amekuja kusadikisha yale yaliyokuwa mbele yake, bi maana ya Taurat. Qala min at-Taurat, miongoni mwa nini? Wa Taurat. Wa la uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum, na pia ili niweze kuwa halalishieni katika hii injili baadhi ya mambo mlikuwa mmeharamishiwa katika Taurat. Sana wa kama nasakha al-Qur'an ma qablahu min al-kutub as-samawiyyah, na kama vile ambavyo Qur'ani imekuja kufuta yale yaliyotangulia katika vitabu vya vilivyotoka mbinguni. Qala ta'ala, sema Allah mtukufu, musaddiqan lima baina yadayhi min alkitabi, hii Qur'ani imekuja kusadikisha yale yaliyotangulia katika vitabu. Wa muhaiminan alayhi, lakini pia kusadikisha yale yaliyoteremshwa humo ndani ya vitabu vilivyotangulia. Wa qala ta'ala, na Allah sema, wama huwa illa dhikrun lilalamin, halikuwa isipokuwa ni ukumbusho kwa walimwengu wote. Waliimanu bikutubillahi yajibu an yakuna ijmalan, kuamini vitabu vya Allah ni wajibu kuwa watu waamini kwa ufupi hivyo hivyo, fima ujmila, katika yale yaliyotajwa kwa ufupi, watafsilan fima fusila, na kuamini kwa upana katika yale ambayo kwamba yamezungumzwa kwa upambanuzi. طيب اسماء كتب الله مدينة كتاب دي الله. وقد فصل الله تعالى اسماء بعض كتبه, الله لتاج بعض مدينة كتاب جاك, فسمى الله التوراة, الله في تاج توراة, التي أنزلت على من؟ على موسى. توراة أمام ترم شكوانان ونبي موسى عليه السلام. والإنجيل لكن في الله كيتجى إنجيل الذي أنزل على عيسى أمام ترم شكوانان عيسى. والزبور لكن الله كتجنان أكيتجى الزبور الذي أنزل على داود أمام ترم شكوانان وداود. كذلك والقرآن الذي أنزل على محمد أكيتجى القرآن أمام ترم شكوانان ومحمد. وذكر تعالى صحف إبراهيم وموسى لكن الله فيها كتجى صحف إبراهيم وموسى عليهم جميعا الصلاة والسلام زوين ليه واتس رحمة نامان إذا الله تبارك وتعالى. فنؤمن بهذه الكتب تنامنه بكتابه على هذا التفصيل كوفا بنوزه هو كما أن الله ذكر كتبا كثيرة الله لتجى بهم في جنة فينجته إجمالا فوفوبي أجل في دينيسا لم يصمم من عجب تاج مجنياته شيئا. فنؤمن بها أكيد نبيامين أيضا على هذا الإجمال قوف في شواك إذن. قال تعالى الله سيما وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب أي من الكتب سيما نبيامين يلا يسلم شاء الله قد كانين كتابه بس هذا كما عجب تاج سيدنا نبيامين. طيب القرآن الكريم آخر الكتب قرآن تكوف ndo kitabu cha mwisho anasema baada ya Qur'ani kuna kitabu kingine huyo mrongo huyo Sheikh Barja anasema wal Qur'anul Karim alladhi anzalahu Allahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Qur'an tukufu ambao Allah ameteremsha kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa akhirul kutub as-samawiyya ndio kitabu cha mwisho katika vitabu vilivyokuja kutoka juu mbinguni fala kitaba ba'dahu hakuna kitabu baada ya Qur'an. طيب القران ناسخ لجميع الكتب قران ndio imefuta vitabu vingine vyote muislamu lazima ajue kwamba yeye kitabu chake ni qurani umeelewa eh masala ya kudanganya kwamba wal qurani imani qurani ni imam vipi ha qurani ni kitabu au ni imam sasa kaambia kwenye makaburi watu wadanganywa kwamba mtu atua kaburi na aseme ha فقل الله ربي والإسلام ديني والكعبة قبلتي والقرآن إمامي ألا نكتاب كيف جس إمام إمام نكتاب نين نكتاب. طيب قال والقرآن الكريم الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر الكتب السماوية فلا كتاب بعده اللي بسمى فلا كتاب بعده ما هناك همنا كتاب سنجين بعد يعني بعد القرآن. طيب تكسم القرآن ناسخ لجميع الكتب قرآن يلي كفوت كتابه وهو ناسخ لجميع الكتب قرآن يلي كفوت كتابه بيوت المتقدمة بالمتنغولية عام وفي قجة قواجل يا جنسية الزوت الاستقلين الإنس والجن ها مجيني ونادام او ونادام نمجيني. قال تعالى بسم الله متكوفو وما هو الا ذكر للعالمين هيكو يستقوى نيكمبوشو كو لمغو ووت. القران شامل لكل ما يحتاجه الناس قران هي امينيا مambo yote ambayo watu wanayohitaji قران ndani yake yamo شامل لجميع ما يحتاجه الناس Qur'an imeenea ndani yake mambo yote wanayohitaji watu fi dinihim katika dini yao duniao na dunia yao. Qala ta'ala amesema Allah mtukufu al-yawma akmaltu lakum dinakum leo nimewakamilishia nini dini yenu wa atamamtu alaykum ni'mati nimetimiza kwa nyinyi neema zangu wa raditu lakum al-islam dina ay ikhtartu lakum al-islam dina kisha nimeridhia maana nimewachagulia uislamu ndio dini ya sawa. Faman idurra fi maghmasa kwa yule ambaye kwamba atashikika kwa sababu ya njaa eh akala ghayru mutajanif bila ya yeye kufanyaje kumili kwenye hicho kitu na wewe mwenyewe hujasema ah ngoja nikale nguruwe tu ah ni kwa sababu ya njaa iliyokukamata mpaka atakaufa labda umeelewana ghayra mutajanif liithmi bila ya kumili kwenye madhambi fa inna Allaha ghafuru arrahim هيك الله نمسمه هيك ومن ينانين نعم. كذلك القرآن معجز أو معجز قرآن نيني ni muujiza muujizun la yastati'u ahadun an ya'tiya mithlihi, ni muujiza kwa sababu hakuna mmoja yeyote anaweza kuleta mfano wake. Qala ta'ala, Allah sema kulla in ijtama'at al-insu wal-jinn, sema kama wanaweza kujikusanya majini na watu, ala an ya'tu mithli hadha al-Qur'an, ili walete mfano wa hii nini Qur'an, la ya'tuna bimithlihi, hawawezi kuleta mfano wake. Walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira, hata kama watasaidiana wao kwa wao. Waqala ta'ala, lakini Allah akasema la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi, haiingiliwi haijiwi ni batili mbele yake wala nyuma yake. Tanzilun min hakimin hamid, ni uteremsho unaotoka mwenye hikima mwenye kuhimiliwa. Masala ya mwisho, al-Qur'an mahfuz, Qur'an mithalin imehifadhiwa, mahfuz min az-ziyadati wan-nuqsan, imehifadhiwa kutokana na kuzidishwa na nini na kupunguzwa. Qala ta'ala, Allah amesema inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidh, hakasisi ndio tumeteremsha ukumbushi maana ya Qur'an na sisi tunafanya nini, ni wenye kuhifadhi. Kwa hiyo atakaye pinga vitabu vya Allah fa huwa kafir, huyo ni nani? Huyo ni kafiri. Nas'alullah al-karima an yanfa'ana bima sami'na, Allahumma al haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa al batila batila warzuqna ijtinaba, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا.